technologie, legendarna niezawodność i rekordowo niskie koszty użytkowania, a to wszystko w świetnej cenie. Dlatego to najchętniej wybierana marka przez Polaków. Oferta limitowana dostępnością aut. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16 września. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na Rosję, mówi premier. Izrael oficjalnie oskarżony o ludobójstwo w Strefie Gazy. Stany Zjednoczone i Chiny porozumiały się w sprawie przyszłości TikToka. Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję, stwierdził premier Donald Tusk. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania, zaznaczył szef rządu. Wojsko nie uczestniczy w czynnościach procesowych w tej sprawie. Zajmuje się nią prokuratura, poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych. Według Rzeczpospolitej na dom miały spaść elementy rakiety wystrzelonej w kierunku rosyjskiego drona z polskiego samolotu F-16. Podpułkownik Jacek Goryszewski zaznaczył, że wojsko nie ma informacji na ten temat. To już czynności prokuratorskie. My zajmujemy się badaniem swoich systemów, swoich zapisów, rekomendacjami co do poprawy i wnioskami na przyszłość. Sprawą obiektu, który uderzył w dom w Wyrykach, zajmuje się Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, ale dom jest uszkodzony. Miało miejsce pierwsze bojowe użycie wyrzutni rakiet Patriot. Spokojnie, to tylko ćwiczenia na poligonie morskim w Ustce. Manewry obserwowali premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Była tam też Agnieszka Drążkiewicz. Za oddanie pierwszego strzału z wyrzutni Patriot byli odpowiedzialni przeciwlotnicy z dywizjonu rakietowego z Sochaczewa. Nie kryli emocji przed ćwiczeniem. Jest to dla nas wielkie wydarzenie. Wszyscy przygotowaliśmy się do tego latami. Arpia 1, ognia. Strzelanie odbyło się w ramach ćwiczenia Jesienny Ogień, który jest elementem największych od lat w Polsce manewrów Żelazny Obrońca. To odpowiedź na rosyjsko-białoruski zapad i to nasz jasny sygnał, nie tylko na wschód, mówił premier Donald Tusk. Dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań. Jutro kolejna odsłona Żelaznego Obrońcy na poligonie w Orzyszu. Zaplanowano pokaz ogniowy jednostek lądowych, głównie artylerii dalekiego zasięgu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będzie to 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Takiej decyzji oczekiwał wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela z Lewicy. Jego zdaniem Zbigniew Ziobro jest jednym z kluczowych świadków. Raport jest przygotowywany, mamy ustalenia i chcemy tych ustaleń się trzymać i chcemy je dotrzymać, żeby do końca tego roku pracę komisji zakończyć, przedstawić raport Sejmowi i konkretne wnioski do prokuratury. Oczywiście ten raport miałby jeden ząb mniej polityczny, gdyby Ziobro nie był przesłuchany. Myślę, że dojdzie do przesłuchania Ziobry i wtedy on będzie jeszcze bardziej wartościowy. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 29 września. Izrael został oficjalnie oskarżony o ludobójstwo w Strefie Gazy. Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ o próbę zniszczenia Palestyńczyków oskarża premiera Benjamina Netanyahu i czołowych przedstawicieli władz. To wywrze dużą presję na Izrael, mówi Jakub Belina-Brzezowski z polskiej misji medycznej, która od miesięcy finansuje zespoły ratownicze w objętej wojną strefie. Widzimy, że takie raporty i to, że nagłaśniana jest ta sytuacja w Strefie Gazy, no zmienia też opinię publiczną w krajach, no chociażby Europy, Unii Europejskiej i myślę, że to też będzie wywierało bardzo mocny wpływ na taką presję na Izrael, żeby zmienić ten tryb działania, który ma w tej chwili w Strefie Gazy. Mamy nadzieję, że na stałe zawieszenie broni. Komisja ONZ opublikowała raport prawie 2 lata od wybuchu wojny w Strefie Gazy. Prezydent Donald Trump potwierdził, że USA i Chiny osiągnęły porozumienie w sprawie przyszłości aplikacji TikTok. Przywódcy obu krajów mają zatwierdzić w piątek podczas rozmowy telefonicznej. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Po rozmowach ze stroną chińską w Madrycie sekretarz skarbu Scott Bessent poinformował, że uzgodniono ramy porozumienia zakładającego oddzielenie TikToka od chińskiej firmy ByteDance i przejęcie aplikacji przez podmiot kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Donald Trump potwierdził te informacje przed odlotem z Białego Domu do Londynu. Porozumiałem się z Chinami. W piątek będę rozmawiać z prezydentem Xi, aby wszystko potwierdzić. Trump nie ujawnił, jakie amerykańskie firmy będą zaangażowane w transakcje TikToka. Prezydent USA tłumaczył swoją decyzję zapotrzebowaniem na usługi tej platformy. Apelowali do mnie rodzice. Oni nie chcą tego dla siebie, ale dla swoich dzieci. Mówili, że jeśli tego nie załatwię, to wpadną w tarapaty ze swoimi dziećmi. Amerykański kongres w ubiegłym roku uchwalił prawo wymagające sprzedaży TikToka ze względów bezpieczeństwa narodowego. Trump kilkakrotnie opóźniał jego egzekwowanie. Negocjacje w tej sprawie są częścią szerszych rozmów handlowych USA z Chinami. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Adam Malecki. To był dzień siódmych miejsc naszych lekkoatletów na Mistrzostwach Świata w Tokio. W finale biegu na 1500 metrów siódma była Klaudia Kazimierska. Na mecie czuła radość, jest w końcu rekord życiowy, ale też pewien niedosyt. No jest lepiej niż było rok temu, ale faktycznie ten bieg faktycznie wyszłam dobrze. Potem troszkę mi klinika zabiegła, tam delikatnie popchnęłam, bo sama bym przewróciła się pewnej dymy i tam delikatnie nie odsunęła ręką. Ale tam nie było już większego tam konfliktu ani zdarzenia. Myślę, że właśnie na 300 metrów do mety, jak tak poszłam trochę po zewnętrznej, to zawahałam się, czy iść już, czy jeszcze nie. I myślę, że tam te pół sekundy mi uciekły na samo przemyślenie tej decyzji, ale też pobiegnięcie po zewnętrznej. Trudno powiedzieć, co po finałowym konkursie rzutu młotem odczuwa Paweł Fajdek. Polak siódmy z wynikiem 77-75 mógł się tylko przyglądać kosmicznej walce o medale rywali. Panowie poszaleli, niesamowite zawody, no naprawdę szapoba, fajnie, że miałem okazję oglądać to z bliska. No siódme miejsce, fajnie, że jest finał, wydaje mi się, że nie ma wstydu. Wygrał i złoty medal zdobył Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Młot po jego rzucie wbił się w 84 metr i 70 centymetr. Dodam jeszcze, że do finału biegu na 400 metrów awansowała Natalia Bukowiecka, a pobiegnie w nim w czwartek. Jutro w kolejnym meczu Mistrzostw Świata zagrają nasi siatkarze. Polacy o pierwsze miejsce w grupie powalczą z Holandią, która też ma dwa zwycięstwa na koncie. Uwaga na niespodzianki, ofiarą takowej padli dzisiaj Francuzi. Przegrali w tiebreaku z Finlandią i są pod ścianą, muszą pokonać teraz Argentynę. Aby nie wpaść przypadkiem na Francuzów, pierwszego miejsca starają się uniknąć jak mogą Włosi i kunktatorsko dość przegrywają z Belgią 1-2 w setach. A początek jutrzejszego meczu Polska-Holandia o 12:00. Już dzisiaj prawdziwy start piłkarskiej Ligi Mistrzów. Od 18:45 zagrają Athletic Bilbao z Arsenalem i PSV Eindhoven z Royale Union, a o 21:00 ciekawe starcia Realu w Madrycie z Marsylią i Juventusu w Turynie z Borussią Dortmund. Pogoni Szczecin Champions League na razie nie grozi, ale kto wie, z takimi transferami może się to zmienić. Nowym piłkarzem portowców ma zostać była gwiazda Manchesteru City, była podkreślam, czyli 31-letni Benjamin Mendy, który, czyli mistrz świata z Francją. Ostatnio grał w Lorient oraz FC Zürich, a od czerwca pozostawał bez klubu. Jutro zachmurzenie ma być umiarkowane i duże, miejscami przelotnie popada, nad morzem lokalnie może zagrzmieć. W Tatrach uwaga, wprawdzie tylko powyżej 1900 metrów nad poziomem morza, ale jednak deszcz ze śniegiem i śnieg. A w ogóle to jutro w najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 do 18 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Daniel Leśniewski, Michał Jakubik, Agnieszka Laskowska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 19. Skrócony tydzień pracy w pilotażu, o tym już wkrótce w audycji popołudniowej. Chcieliby Państwo pracować mniej, a zarabiać tyle samo? Brzmi jak mrzonka? Dwie dwójki, siedem trójek. Daniel czeka przy słuchawce. W audycji popołudniowej, jeszcze przed 17:30, więcej powiemy o domu w Wyrykach zniszczonym podczas obrony przed dronami. Dziś Rzeczpospolita napisała, że zniszczyła go zepsuta polska rakieta. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Red all for your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. Ow, ow, ow, ow. See you strut up and down the floor when you're talking to me. That baby talk, I like it like that. Oh, yeah. Talk that talk, walk that walk. Thank you. you love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out. Right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Boy, talk. Dziesięć minut po 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 2000 pracodawców chce wziąć udział w pilotażowym programie krótszego czasu pracy zaplanowanym przez rząd. Tydzień roboczy ma trwać krócej, ale pracownik ma mieć taką samą pensję. O tym Jacek Frenzel. Do pilotażu chcą przystąpić zarówno te mniejsze, często rodzinne firmy, jak i te duże z kapitałem zagranicznym. Akces złożyły firmy prywatne oraz instytucje publiczne. Jest to jasny sygnał troski o przyszłość polskiej gospodarki, troski o dobrostan polskiego pracownika. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. I świadomość, że konkurencyjność gospodarki opiera się na innowacyjności, na dobrych, nowych rozwiązaniach, a nie tylko, ani nie przede wszystkim na wyciskaniu pracownika jak cytrynę. Jeżeli ktoś pracuje, lubi swoją pracę i dobrze pracuje, to będzie tak samo wydajny w ciągu 4 dni albo nawet i lepiej, w zamian za więcej dni wolnego, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Więcej osób by chciało takiego wolnego? No to też myślę jest uwarunkowane branżą. W usługach, jak to rozwiązać, w służbie zdrowia, jak to rozwiązać, to nie jest takie łatwe, jak nam się wszystkim wydaje. Ale myślę, że to jest do wypracowania, tym bardziej, że sprawdza się w innych krajach, to dlaczego u nas ma się nie sprawdzić? Jesteśmy otwarci na oddolne propozycje, na rozwiązania szyte na miarę, ale szyte przez samych pracodawców i pracowników. Ja nie wiem, czy przedsiębiorca się zgodzi na ten temat, no bo różnie może być. Każdy by może chciał troszeczkę więcej wolnego, no ale to też za jakie pieniądze i kto to za co zapłaci. Pilotaż służy temu, że my dajemy finansowanie na jakieś zmiany operacyjne w przedsiębiorstwie. Jędrzej Jankowski-Guzy, dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych. To może spowodować, że finansowo te przedsiębiorstwa albo nie stracą, albo zyskają. Czasem to jest dotowanie wynagrodzeń, ale czasem to są zakupy chociażby biletomatów, jakichś automatów, systemów ERP, chociażby jeżeli przedsiębiorstwa nie posiadają, tak aby przyspieszyć swoją pracę. I to finansujemy w ramach tego 1 000 000 zł. Czyli my właściwie odpowiadamy na pomysły i potrzeby przedsiębiorstw. Panie jest kierowcą autobusu. Co pan sądzi o skróconym tygodniu pracy przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia? Ludzie powinni pracować. Ludzie jak nie pracuje, to mi odbija w głowie. 5 dni pracy powinno zawsze być. Sobota wolna tak jak kiedyś, niedziela dzień święty święcić, ale 5 dni pracy trzeba pracować, bo przewraca się w głowie i tym młodym widzę teraz. Podejrzewam, że jeśli skrócimy czas pracy, to efektywność się nie zmniejszy. Wręcz przeciwnie, ponieważ każdy będzie chciał wykonać zadania, żeby móc skorzystać z tego wolnego, które dostaliśmy. Skrócenie czasu pracy to korzyść zarówno dla pracowników, którzy są zdrowsi, bardziej wypoczęci, bardziej szczęśliwi i bardziej zadowoleni ze swojej pracy, jak i dla pracodawców, którzy mogą liczyć na większe zaangażowanie ze strony pracowników. Które rozwiązanie byłoby dla pani bardziej korzystne? Dzień jeden cały wolny w tygodniu, czy skrócenie czasu w ciągu 5 dni po godzinie czy 1,5 godziny? Jeden dzień wolny byłby dla mnie lepszy, chociaż skrócenie czasu pracy o te 1,5 godziny każdego dnia też zwiększa moją przestrzeń na czas wolny i życie pozapracowe, więc oba rozwiązania są okej. W Europie najkrócej, bo niespełna 27 godzin w tygodniu pracują Holendrzy, niewiele dłużej Norwegowie, Austriacy i Duńczycy, a 10 zamykają Szwedzi i Niemcy, którzy średnio pracują niespełna 30 godzin tygodniowo. A państwo chcieliby krócej pracować? 2 2 i 7 3 czekamy na telefony. Na razie dzwonią państwo na przykład w sprawie diety uczniów. Wydaje mi się, że kwestia likwidacji kilku posiłków mięsnych to nie jest dobre rozwiązanie, bo czuje się głównie od węglowodanów i to tutaj powinny być jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o makarony, pieczywo i tak dalej. W telefonach też tematy związane z edukacją bezpieczeństwa. Na przysposobieniu obronnym to nauczyciel nam mówił, że wystarczy owinąć już prześcieradło i czołgać w stronę cmentarza. Może z jakimiś lepszymi wspomnieniami poprosimy. 2 2 7 3 Nie płacz za mną zbyt często. Wracam do ciebie okrężną drogą. Nie ma tu nikogo. 17 minut po godzinie 17. W Trójce Maciej Szopa, Defense24, ekspert do spraw wojska, systemów bezzałogowych, obrony powietrznej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Po tym zeszłotygodniowym poranku z rosyjskimi dronami na polskim niebie, sprawa nie schodzi za fisza. Dziś Rzeczpospolita napisała, że tamtego poranka na dom w Wyrykach nie spadł dron, ale rakieta z naszego samolotu F-16. Prezydent, który jest za granicą, domaga się teraz wyjaśnień od prokuratora, od rządu. Jak to się stało, że polska rakieta uderzyła w polski dom? Czy my jesteśmy w stanie odtworzyć jakiś proces decyzyjny, który doprowadził do tej sytuacji? To znaczy, ja nie wiem, czy to była rakieta polska, bo chyba to jeszcze nie jest oficjalnie potwierdzone. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak jest, no to cóż, mamy do czynienia z sytuacją, w której drony Gerbera rosyjskie weszły nad polską, w polską przestrzeń powietrzną. Czekały już na nie polskie i sojusznicze myśliwce F-16 i F-35 i w przypadku części tych dronów, co do których zaszło podejrzenie, że mogą zagrażać ludziom żyjącym w Polsce, podjęto decyzję o zestrzeleniu tych dronów. Czy to jest taka sytuacja, w której podejmuje się decyzję na zasadzie trochę mniejszego zła, że nawet jeżeli nad obszarem mieszkalnym leci taki dron, no to podejmuje się decyzję, że trzeba go zestrzelić, mimo że może dokonać jakichś uszkodzeń, na przykład spadająca rakieta z naszego samolotu albo szczątki tego zestrzelonego drona? Jak to wygląda? Znaczy, wydaje mi się, że te drony nie były nad obszarami zabudowanymi, kiedy podejmowano decyzję o strzelaniu do nich. Generalnie dochodziło właśnie o zapobieżenie jakiemuś zagrożeniu. Pocisk rakietowy nie leci w dół, tylko do przodu. Prawdopodobnie, był to pocisk powietrze-powietrze, czyli o stosunkowo słabej głowicy bojowej w porównaniu z głowicami bojowymi pocisków powietrze-ziemia czy dronów Shahid. Czy to jest tak, że to był przypadek, że ta rakieta, nie zadziaławszy, jak pisze Rzeczpospolita, spadła tak po prostu na ten dom i to jest coś, gdzie został popełniony błąd, czy to jest po prostu element tych kosztów, które czasem trzeba ponieść, broniąc swojego terytorium? Raczej element tych kosztów, to znaczy zakładając, że to jest prawda, co pisze Rzeczpospolita, no to ta rakieta mogła na przykład nie zalokować się na celu i polecieć dalej. I po prostu, mówiąc kolokwialnie, spaść po wyczerpaniu się jej zapasów paliwa. Było to i tak bezpieczniejsze, niż gdyby ona miała na przykład detonować samo się likwidując, bo wtedy by zaczęła sypać, obsypała odłamkami teren i to by mogło być jeszcze groźniejsze. Ale taka rakieta, ona się nie uzbroiła, to spadając była po prostu kawałkiem ciężkiego materiału, który spada i takie zniszczenia dokonała? Jeżeli rzeczywiście to była rakieta polska, to ona po prostu spadła jako obiekt szybko poruszający się i o wadze około 200 kg, bo byłby to pocisk Abram prawdopodobnie, radarowo naprowadzany. No i te uszkodzenia tego domu wyglądałyby tak jak widzimy na zdjęciach, czyli właśnie nie widać żadnej eksplozji, żadnego pożaru, nic takiego nie było, tylko widać takie uderzenie obiektu, który uderzył dużą prędkością, tak? To jeszcze jedna rzecz na sam koniec, bo w tej całej sytuacji niepoinformowany czuje się prezydent. Czy to jest tak, że sytuacja o tym, że to spadła rakieta, ona mogła być w polskim wojsku od razu, że to ona jest właśnie powodem tych zniszczeń, a nie jakichś dron? Czy to jest tak, że ta informacja jednak musiała pojawić się później, w związku z czym nie było jakiegoś dużego poślizgu z poinformowaniem prezydenta? Informacja mogła pojawić się później, bo tak naprawdę ja przypomnę, że jeszcze kilka dni temu to trwała akcja poszukiwania dronów na terenie całej Polski i nawet nie wiedzieliśmy, ile tych wraków zostanie znalezionych, więc równie dobrze w ten dom mógł uderzyć dron, na przykład ze słabą głowicą bojową, a Gerbery nawet mogą posiadać takie słabe głowice bojowe. Tutaj postawimy kropkę. Dziękuję pięknie za wyjaśnienie różnych zawiłości tej kwestii. Maciej Szopa, Defense 24 w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Zwracanie butelek i puszek w Lidlu jest takie proste. Wystarczy włożyć je do butelkomatu i być eko. Dzięki Wam zebraliśmy już ponad 70 milionów opakowań. Pamiętaj, że za każde opakowanie oddane w butelkomacie w Lidlu otrzymasz 10 groszy. Przynoś, zwracaj, zyskuj. Lidl. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Włączamy niskie ceny. Wiesz, za co kocham czwartki i niedzielę? Bo czwartek to prawie weekend, a niedziela to cały dzień tylko dla ciebie. Tak, ale to też dieslowe czwartki i niedziele na stacjach BP. Kultowa promocja teraz dla wszystkich kierowców. Dieslowe czwartki i niedziele wróciły na stacje BP. Tankuj paliwo premium BP Ultimate Diesel w cenie paliwa podstawowego. Szczegóły oferty na bp.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowie. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, firmowe. A, no tak, konto firmowe. Mówię. Jeszcze raz. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 16 marca tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 30 września tego roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. To jeszcze raz? PKO, twój bank polski. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej. Znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Ser żółty w plastrach Golda lub Podlaski Światowic 300 gramów. 5,69 za opakowanie przy zakupie 3. A wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina? Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 produktów, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Cocolino Wonder Wash 37 prań 1,48 litra. 25 zł za opakowanie przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 produkty na kartę. Biedronka. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Smartfon Realme 14 Pro Plus 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Teraz za 1999. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. W strefie Gazy, otoczonej przez siły Izraela, dziś sytuacja stała się jeszcze bardziej dramatyczna, choć ciężko w to uwierzyć, słuchając od miesięcy doniesień o odbywającym się tam ludobójstwie. Armia Izraela w nocy przeprowadziła serię uderzeń z powietrza. W studiu Monika Suszek i jej gość. Puls Trójki. Izrael dopuścił się ludobójstwa w strefie Gazy. Takie są wnioski z raportu, który został dziś opublikowany przez śledczych w komisji ONZ. Komisja w tym raporcie stwierdzono, że odpowiedzialność za to ponosi premier, prezydent oraz minister obrony. O tych dramatycznych wydarzeniach dziś porozmawiam z naszymi gośćmi. Witam w studiu Jakuba Belinę Brzozowskiego, Polska Misja Medyczna. Dzień dobry. Jest z nami również pan ambasador Maciej Kozłowski, dyplomata, były ambasador w Izraelu. Dzień dobry, panie ambasadorze. Dzień dobry. Zacznijmy od tych dramatycznych wydarzeń dotyczących tego, co dzieje się w Izraelu i raportu, który został opublikowany. Panie ambasadorze, Komisja Śledcza ONZ twierdzi, że doszło do ludobójstwa w strefie Gazy. Izrael odpiera takie argumenty, twierdząc, że jest to propaganda Hamasu. Jak pan skomentowałby te wydarzenia i to, co się dzieje, te wnioski? Dzieją się rzeczy straszne, niewątpliwie. Oglądamy to codziennie. Niewątpliwie mają miejsce zbrodnie wojenne. Czy to nazwać ludobójstwem, czy nie, to jest oczywiście kwestia do dyskusji. Ja bardzo nie lubię nadużywania terminu ludobójstwa. W tej chwili każdą zbrodnię masową chce się nazwać ludobójstwem. W momencie, jak się wszystko jest ludobójstwem, to nic nie jest ludobójstwem. W związku z czym byłbym bardzo oszczędny w używaniu tego akurat terminu. Natomiast rzeczywiście mają miejsce zbrodnie wojenne. No i ma miejsce wojna, która nie ma żadnego celu poza utrzymaniem władzy premiera Netanyahu. Komisja ONZ stwierdziła, że Izrael popełnił tam 4 akty ludobójcze. To dotyczyło m.in. masowego zabójstwa osób. 65 ofiar mamy oficjalnie. Szkody cielesne, blokada pomocy. Mieliśmy te informacje dotyczące głodu w Izraelu i tego, że pomoc humanitarna była blokowana. Zniszczenie też kliniki płodności. Czy to nie świadczy o tym, że właśnie doszło do ludobójstwa? Nie, dlatego że ludobójstwo jest to termin ściśle prawny i dotyczy zagłady całego narodu. Izrael popełnia zbrodnie niewątpliwie, natomiast nie próbuje zabić wszystkich mieszkańców Gazy. Nie próbuje tego robić, tylko przesiedla ich, wstrzymuje pomoc humanitarną i tak dalej, i tak dalej. No ale to nie jest coś takiego, z czym mieliśmy do czynienia w czasie II wojny światowej, gdzie po prostu zabijano ludzi, żeby zlikwidować cały naród. Czegoś takiego nie ma. No oficjalnie Izrael twierdzi, że zabija bojowników Hamasu, tylko że przy okazji są też ofiary cywilne. No jest oczywiście bardzo dużo, znaczy jest, powiedziałbym, tych ofiar cywilnych jest stanowczo zbyt wiele, nawet jak na zwykłą wojnę, no bo to jest pewnego rodzaju taktyka. No, jeżeli się bombarduje całe kwartały, twierdząc, że tam może się znajdować jakiś bojownik Hamasu, a przy okazji giną ludzie, którzy tam po prostu mieszkają. Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Z Polską Misją Medyczną współpracują lekarze, jordańscy lekarze, którzy pomagają i świadczą pomoc. Z informacji, które są dostępne dla pana, jak wygląda sytuacja pracy lekarzy i co oni mówią o sytuacji dotyczącej właśnie i cywilów, i osób, które do nich trafiają? No te warunki pracy są bardzo trudne. Oni pracują w szpitalu Al-Aqsa w Darabalach. To jest szpital, w którym w tej chwili no nie ma podstawowego ekwipunku medycznego, czyli brakuje takich rzeczy jak nici chirurgiczne, brakuje dezynfekantów, czyli czasami dezynfekują rany czy swoje własne ręce przed operacją octem. Więc no to są warunki tak naprawdę polowe, chociaż leczenie odbywa się w szpitalu. No osoby, które trafiają, pacjenci, którzy tam trafiają, trafiają tam niedożywieni bardzo mocno, z bardzo mocnym niedożywieniem, co wpływa na cały proces, ewentualny proces leczenia. Ewentualny mówię, bo wielu pacjentów tak naprawdę nie przechodzi zabiegów, na które tam przychodzi, ponieważ są na to zbyt słabi. Znaczy ich organizm są zbyt słaby, by przejść operację. Nasi lekarze rezygnują z wielu zabiegów, bo boją się, że pacjent by tego zabiegu po prostu nie przeżył. Więc no ta sytuacja jest katastrofalna. Sami lekarze też są w niebezpieczeństwie. Lekarz, który teraz wracał w sierpniu, z którym rozmawiałem, wracał ze Strefy Gazy do Jordanii, bo my z Jordanii tych lekarzy wysyłamy. No mówił o tym, że właśnie w dniu wyjazdu dosłownie kilkanaście metrów od nich był wybuch i no gdzieś jakiś łód szczęścia sprawił, że wyjeżdżając po prostu nie zginęli. No więc no to są warunki, no krótko mówiąc wojenne. No odnosząc do tego, co powiedział pan ambasador, ja nawet nie sądzę, żeby dla nas jako Polskiej Misji Medycznej, jako organizacji humanitarnej nie jest najważniejsze to, czy coś spełnia daną definicję, czy nie. No myślę, że możemy powiedzieć z tego, co lekarze nam mówią, z tego, jaka masa pacjentów na nich trafia. No mam do czynienia i z tego, co też wiemy w tej chwili z przecieków od różnych służb specjalnych, że mamy ponad 80% ofiar cywilnych, to też mam przeciek taki z armii Izraela dosłownie, więc chyba możemy temu zaufać. To się zgadza też z innymi przeciekami, które mieliśmy wcześniej. No, że mamy do czynienia z rzezią ludności cywilnej. To, czy nazwiemy to ludobójstwem, czy się spełni wszystkie definicje prawne, no nas jako organizacji humanitarnej, dla nas to nie jest najważniejsze, to czy ważne w kontekście sytuacji międzynarodowej, natomiast widzimy, że tam jest, dochodzi do rzezi ludności cywilnej, po prostu no ta skala ofiar względem tego, ilu ginie bojowników Hamasu, no jest no koszmarna i w żadnym wypadku nie do zaakceptowania, no w żadnym jakimś kręgu cywilizacyjnym, w którym gdzieś szanuje się jakkolwiek prawa człowieka i szanuje się ludzkie życie po prostu. Czy medycy mają możliwość otrzymywania czy różnych opatrunków, czy leków, czy to dociera, czy to jest blokowane gdzieś na granicy, jak to wygląda? To jest w dużej mierze blokowane cały czas, znaczy po prostu jeżeli cokolwiek dociera, to w niewystarczających ilościach, liczbach, natomiast to też oni sami nie mogą po prostu wwozić tych rzeczy, to jest dosyć absurdalna sytuacja, znaczy w zasadzie czasami nawet zabrania nam naszym lekarzom wwieźć naprawdę podręczną apteczkę ze sobą, tak, czyli mówiono, że no, produkty jadą innymi, prawda, z samochodami czy samochodami towarowymi i oni wjeżdżają dosłownie w ubraniach i z jakimś takim plecakiem, no powiedziałbym takim bagażem podręcznym, jak w tanich liniach lotniczych, więc no to jest też ten absurd tej sytuacji, znaczy, że oni nawet nie mogą czasami wwieźć tych naprawdę już podstawowych narzędzi swojej pracy, no które tam na miejscu są naprawdę potrzebne i są czasami no różnicą być albo nie być dla tego pacjenta czy pacjentki. Dziś po publikacji raportu ONZ też były głosy dotyczące, dochodzące z Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi o sankcje, które miały być nałożone na państwo Izrael. Już wcześniej Komisja Europejska chciała takie umowy handlowe zawiesić, ale była blokada między innymi Czech i Węgier. Czy sankcje są możliwe i mogły być nałożone przez Unię Europejską na Izrael i czy w jakiś sposób mogłyby wpłynąć na to, co dzieje się w Strefie Gazy, panie ambasadorze? Na pewno mogą być nałożone i zresztą niektóre kraje nakładają indywidualne sankcje, na przykład na niektórych polityków izraelskich. Jest oczywiście zawsze znakiem zapytania, czy sankcje będą skuteczne, czy one zmienią sytuację na lepsze. Tutaj jest ten dramat polegający na tym, że tej wojnie przeciwstawia się prawdopodobnie większość mieszkańców Izraela. I jeżeli są nakładane na przykład bojkot artystów, co właśnie niedawno ogłoszono, to uderza przede wszystkim w tych, którzy mogą coś w Izraelu zmienić. Dlatego, że ci, w których uderzają te restrykcje, myślę tutaj o bojkocie artystycznym, myślę o bojkocie uczonych, to są te siły w Izraelu, które mogą coś zmienić. A jedynym rozwiązaniem tej sytuacji jest zmiana polityczna w Izraelu. Bez zmiany politycznej w Izraelu nic się nie wydarzy, dlatego że Netanyahu ma poparcie Donalda Trumpa. Zresztą ostatnio, nawet po tym zaatakowaniu Kataru, to poparcie zostało zademonstrowane wczoraj przez sekretarza Rubio. I mając to poparcie, Netanyahu po prostu może się nie przejmować tymi sankcjami. Co musiało się wobec tego wydarzyć, żeby została zmieniona sytuacja w Strefie Gazy? Bo teraz obecnie widzimy tylko eskalację tego konfliktu i dziś w nocy były też o tym doniesienia. Sankcje, jak pan mówi, mogą nie zadziałać. Jest też ten bojkot od strony artystów i od strony kultury. I nawet dziś była informacja o tym, że Hiszpania będzie się wycofywała z Eurowizji, jeżeli tam Izrael by wystąpił. Gdzie pan widzi takie momenty, gdzie można byłoby zmienić tę sytuację? Czy w ogóle są? Wyłącznie powiedziałbym w tym ruchu oporu w samym Izraelu. Po prostu społeczności? Społeczność izraelska musi dokonać dramatycznej politycznej zmiany. Czy to jest możliwe i wykonalne? Bardzo trudno powiedzieć. Ten ruch oporu przeciwko rządom Netanyahu był bardzo silny przed wybuchem wojny w Gazie. No, trzeba jednak pamiętać, że to nie Izrael zaatakował Gazę, tylko to Gaza zaatakowała Izrael. Bojownicy Hamasu zaatakowali. Zaatakowała Gaza. No, tak jak nie naziści zaatakowali Polskę w 1939, tylko Niemcy zaatakowały Polskę. Nie naziści. Więc tutaj trzeba powiedzieć, że zaatakowało państwo Gaza, które było państwem quasi niepodległym. Nie było tam wojska izraelskiego, nie było to państwo okupowane. Było to państwo pod rządami Hamasu i to państwo dokonało zbrodniczego ataku, agresji. To, co się dzieje w tej chwili, jest skutkiem. Oczywiście ten skutek nie ma nic wspólnego z obroną Izraela, bo już w tej chwili się nie ma przed czym bronić. Gaza została tak całkowicie zniszczona, że już nie stanowi żadnego zagrożenia. Niemniej trzeba pamiętać, że tak powiem, bo te praprzyczyny tych wydarzeń powodują, że ten ruch oporu przeciwko rządom Netanyahu, który był bardzo silny przed 7 października, bardzo osłabł. Dlatego, że dla wielu Izraelczyków ten wojna w Gazie była wojną sprawiedliwą. Trzeba było po prostu ukarać tych, którzy dokonali też strasznie okrutnych zbrodni na terenie Izraela. Przejdźmy jeszcze do sytuacji humanitarnej. Jakub Bylina-Brzozowski, kiedy masz kontakt z lekarzami, którzy powracają do Jordanii po przebytej misji, bo są mniej więcej miesiąc w pracy, co najczęściej mówią i czy chcą wracać? Bo każdy miesiąc zdaje się, że jest coraz trudniejszy, jeżeli chodzi o kwestie humanitarne. Chcą wracać jak najbardziej, bo no, czują, że tam ich praca ma po prostu znaczenie. No, ostatnio rozmawiałem z naszym lekarzem ortopedą, który mówił o tym, że przez całą swoją karierę medyczną przed przelotem do Gazy, przejazdem do Gazy, bo oczywiście to nie jest przelot, wykonał w życiu chyba 7 amputacji i w ciągu tych 30 dni będąc tam wykonał kilkadziesiąt, tak? To znaczy to, co się tam dzieje, jest w ogóle nieporównywalne do ich codziennej pracy medycznej. Oni widzą, co tam się wydarza, jak wielka jest potrzeba tej pomocy medycznej. No już nie wchodząc w taką historię, to już to odpowiem panu Wasserowi, no tak, no ale oczywiście przed 7 października też ten konflikt ma swoją historię i też ten 7 października nie wziął się z niczego. Oczywiście była to straszna zbrodnia wojenna i należy to powtarzać, natomiast no Izrael też nie był święty wcześniej, więc tak jakbyśmy próbowali się dokopać do, prawda, do samych początków tego konfliktu, to musielibyśmy tu pewnie kilkugodzinną dyskusję przeprowadzić. Natomiast tak, no jeżeli chodzi o lekarzy, oni chcą tam wracać, chcą cały czas pomagać i będą pomagać, bo my cały czas będziemy te wyjazdy finansować, no dopóki tylko będzie taka potrzeba. Jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, oczywiście bardzo byśmy chcieli przejść do pomocy mniej natychmiastowej, czyli bardziej długofalowej. Nie wiem, chociażby protezowanie osób, które straciły tam kończyny, to są według statystyk UNICEF-u dziesiątka dzieci dziennie traci kończyny w strefie Gazy, nogi, więc naprawdę te potrzeby będą olbrzymie. Natomiast no, w tej chwili jesteśmy w stanie robić tylko pomoc natychmiastową. To jest jedyne, co w tej chwili jesteśmy w stanie robić, no bo tak naprawdę planowe zabiegi, planowe przyjęcia do szpitali no nie funkcjonują zupełnie w tej koszmarnej sytuacji, jaką mamy na miejscu. Zdaje się, że pokój byłby najbardziej rozsądną decyzją i drogą, ale on jest wręcz niemożliwy. Panie ambasadorze, jeszcze tak na koniec. Znaczy nie jest niemożliwy. Tak powiem, warunki zawieszenia broni są na stole. Wszyscy je znają. Wszyscy wie, można by je wprowadzić jutro. Tylko musiałaby być przede wszystkim wola Donalda Trumpa. On trzyma te karty w ręku. Wstrzymanie pomocy wojskowej i osłony dyplomatycznej wobec Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych zakończyłoby to wojnę następnego dnia. Ale tego, ponieważ zarówno Donald Trump, jak i Netanyahu żywią dość podobne, że tak powiem, zestaw, powiedziałbym, antywartości, to do tego nie dochodzi. I z pewnością jeszcze ta sytuacja niestety, ale może się pogłębiać właśnie w tym najbardziej dramatycznym kierunku. Bardzo panom dziękuję za wizytę w studiu. Maciej Kozłowski, dyplomata i były ambasador w Izraelu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Oraz Jakub Bylina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Również dziękuję. Dziękuję. Zapraszam na naszą stronę internetową pmm.org.pl. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Coś mnie goni nieustannie. Mały Atlas Burz w Trójce. 11 minut przed godziną 18. Zostało 8 dni, już w przyszłym tygodniu rusza 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Trójka jest patronem medialnym tego wydarzenia. Usłyszą Państwo na naszej antenie nie jeden znakomity wywiad z polskimi filmowcami, ale już teraz porozmawiamy o samym festiwalu z jego rzeczniczką Krystyną Wejcher-Sitkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, obawiam się, że zostało nam tylko 6 dni, a nie 8. Dni. Oczywiście, że 6, ja po prostu jestem kiepski z matematyki. 22 września rozpoczyna się ta impreza. 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. 50 wydań festiwalu, ładny to bagaż doświadczeń. Na pierwszym, jeszcze kiedy odbywał się w Gdańsku, główną nagrodę zdobył Potop Jerzego Hoffmana. No ale to było te pół wieku temu. Co czeka na fanów kina w tym roku? Dlaczego trzeba być w Gdyni za te 6 dni, jak mnie pani poprawiła? Co się dzieje w Gdyni? No, dzieje się bardzo dużo i wciąż ten ogrom wydarzeń nas, może nie, że przeraża, ale pozytywnie nastawia. Oczywiście czekają na widzów i widzki 3 konkursy. Konkurs główny, konkurs perspektywy i konkurs filmów krótkometrażowych. W konkursie głównym znalazło się 16 tytułów, z czego połowa to są debiuty lub drugie filmy reżyserów. W konkursie perspektywy mamy 8 tytułów, aż 6 z nich jest debiutem, a w konkursie filmów krótkometrażowych aż 32 filmy. Jest to edycja pełna rekordów. Rekordów, jeśli chodzi o ilość wydarzeń, ale też rekordów, jeśli chodzi o zainteresowanie. Wszystkie wejściówki się wyprzedają, akredytacje i karnety zniknęły niemal natychmiast, więc wy Państwo możecie sprawdzić, co Was czeka, bo jest program, a my jako organizatorzy jeszcze troszeczkę tego nie wiemy, nie umiemy oszacować do końca. Ten jubileusz, przypomnijmy, szykuje się 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych i ten jubileusz pociąga za sobą pewne jubileuszowe działania. Oczywiście. Przygotowaliśmy wystawę poświęconą 50 latom festiwalu, 50 edycjom. Wystawa nosi tytuł Na fali czasu. Odbywać się będzie w Muzeum Miasta Gdyni po sąsiedzku. Tam też poznacie historię festiwalu z różnych perspektyw. Nie będzie to bynajmniej chronologiczna wystawa, a raczej skupiona na różnych zagadnieniach, taka dość modułowa. Przygotowaliśmy również publikację, album jubileuszowy. Podobnie tutaj też dobór jest hasłowy, 50 haseł, zresztą tytuł jest 50 tyle razy kino. Publikacja jest pod redakcją Anny Wróblewskiej, która ma na swoim koncie już 2 publikacje, więc ta domyka to 50-lecie i jest jak najbardziej kompleksowa. My dzisiaj w audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że zmarł Robert Redford. Podawaliśmy tę smutną informację, a na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zupełnie niezwiązana z tym wydarzeniem, chociaż pewnie pewne powiązania teraz po tej informacji się pojawią, pojawi się produkcja z Redfordem na ekranie, prawda? Jak wspomniałam, na festiwalu wiele rzeczy się wydarzy. Także wydarzenie wokół, co prawda, punktem wyjścia jest podwójne uderzenie. W tym roku w ramach tego wydarzenia, które organizujemy z Filmoteką Narodową Instytutu Audiowizualnym, pokazujemy podwójny seans filmów gangsterskich. Będzie Wabank Juliusza Machulskiego i Żądło George'a Roya Hilla. No, rozmowa miała dotyczyć przede wszystkim tego wątku filmów gangsterskich, tego takiego ciekawego zestawienia z Polski i ze świata. No ale dzisiejsza informacja troszeczkę zmieni ton rozmowy i myślę, że miejsce na rozmowę o Redfordzie także znajdzie się. Pięknie dziękujemy. Więcej o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wkrótce na antenie Trójki, a to była Krystyna Wejcher-Sitkiewicz, rzeczniczka festiwalu. Dziękuję. There's a lot of ground to cover, one foot and then the other, on my way to somewhere new. A few false starts, can you forgive this cautious heart and just bear with it while it does what I thought it couldn't do? I could go back to the old place and write your name on every blank page, but it's a story now, just a story now, just the kind of thing that you say. You